عبارتا لبين الناوك تاسوك البته خب اما دلیلی که للحاظ اثر متقابل روانی جنو پیال بو یکتر اگر نه دلیل اجتماعی فریشت ولی اگر شرایط عادی اکنوی نزومی که جنو پیال بو جورب که تدارو نه به طور عادی تحریک فزیری لپیال افرستازن ولو دوا حقیقتی که عرض کم فرل جوانی الهن سرتاپای بغنیتیان ظاهرن پوشتس ولی که به حجابن چونکه حجاب به چه ایزن؟ به و نه ایزن که فقط لباس کریت بر حجاب چند چتا؟ لبرا لباس به خصوصیات خواهی ولو دو رفتارا قصه کردنه تماشا کردنه حجاب اما نگشت یا وامزان حجاب تنها به لباس که ایزن و لباسیش به و نه ایزن فقط چتیف رنگ پوست داریتا و نه اغلب ام شروالوه لکه ایکن بریان جوانویل لروتی خلاوترا او نه تحریف فزیل نسبت بجنویل ولو دوا قسكر دنيان روانينيان رفتاريان قشتي بي حجابيا او نكتة احتياجي هزبة توزيح كشايت لوقت يترى عرسكم حجابي كالإسلامة تعين كرياخو عبارتي يلتنها فوشين او محل يلوا تعين كرياخ نا هم فوشين وهم حتى ريرين رفتار قسكر دن روانين اما نقشتي احكام حجاب تعلقي هاتيو توجد فرمون بنابراین اگر پیاو لبر شرایط زندگی خوی حدود حجاب لباس رعایت که ولیکن رفتاری قصه حرکاتی و وضع لباسی که او قسمت لبلنی پی اپوشه درست به یقینا اثر من فی ناوه جواب اینو سر بحث که لبر خاطر مصلحت جامعه لبر خاطر ایجاد تعادل لبین خاص جنوب پیاو که خاص پیاو فرترة تاجن اسلام ام نظامي دا مرزانيا كبيان مكلفة فقط بين ناوكو چورتي دا پوشي بقيقي آزالا ولي جن مكلفة دا مساودس لبولاي بشتي دا پوشي ايتر با كمتر بيان التحريك بون با ام قشت بو بختية لبو جامعة تشني كإشاره اكوان كردو بستريا قزر من كرد جا ايسيشا او عرضكم بو شكي اضافة توزيح اگر انسان تواو بغنی چی دا پوشه چی جن چی پیال و لباس ایک کات بری که ذره ایک او دیو دیار نوی تواو گوشایش بی هشتا اکریه بی حجاب بی چی پیال چی جن چون که حجاب ونیه هر بو جن مطرح بی حجاب هم بو جن مطرحه هم بو پیال للباسا با او تفاوتا که تکلیف پیال کم تره لجن لبر او توضیح که عرض من کرد البته با شرطا او دیو دیار نوی لبر ناسکی و شکل بغن نشان نوی لبر تنگی شرط لباس امسا ایتر فرمو مدو امانه مهم نیه هر جوری بری زیاد لمانه مسئله عبارت لرفتار و روانین و قصه کردن و ریرین و امانه اکریه که انسانیک پیایک یا جنیک تواو بغنی دا پوشه چه حسابه به حجاب وی چون قصه کردنی جلس وی حالت ریروینی جلس و تحریکانی وی درسته چون که قصد لحجاب چست اوسته پیال سد درست کال لبین خوی و جنس مقابلیا کنوی تباعیت تحریک منفی تحریک غلط لجنس مقابلا تحریک مثبت قیناکا پیال لازمه بزانی و جن جن دوینه لناو جامعه خویا جن لازمه پیاو دوینه لجامعه خویا اثباتیان دوی با یکو لدرسیانا لبحثیانا لنویجیانا اما ضرورتی که بو حیات انسان و اگر لحدود حجابه به تحریکی که اوی تحریکی که مثبت ولی اووا منفور و کسیفه تحریک منفیه که او پیاووا سلطافای خوی دا پوشیه و ها قصاکا كأوية تباعيث أثر منفي لجنة حتى للراديوة أكريه مثلا بياو خسوري بكا قورانية اللي بيجي كتحريك منفي إيجاد كابوجن يا هربو جور الجن تواو بغني دا بوشابه ولي حالة ريرويني حالة قسكزني تحريك منفي بكابو بياو أثر منفي بي يا جن للراديوة تخيني كلماتيك بيجي كآثار منفيه كي بي لپیاغا بنابراین بو تکمیل بحث حجاب اشی توجه دن نکتب کریه که تنها دا پوشین او قسمت لبوان اویش بو لباسکا او نناسک نوی او دیو دیار بی او نتنگ نوی کشکل بوان خات درو کافی نیا اشی هم حجاب لباس پیار رعایتی که لحدود خویا جن رعایتی که لحدود خویا و هم حجاب رفتار و قسکردن و حرکات و سکنات بی تردید جامعه اک او نظام حجاب و اسلام دای مرزانگا پیار رعایت کریه جامعه اک سالم اوی جوانگلی نبرو مشروبه چن نبرو هیروینه چن نبرو انواع فساد و انحراف وله چن که بو جورن ناتوان و خیری و زبون بن که مقید شرافت و ناموس و هیچ چتیکنین و نبم جوره به فعالیت و به نشات اون که انواع ظلم و خیانت لناو جامعه رایج بیتو جوان دان اصلاکه معمولا جوان زودا اصلاکه معمولا جوان شدیده تنه نیرولی گشتی شکفات حالا این هیجانه چون اوه ام گشت ناروا بیتو چه جوان دان اصلاکه لبرو نظامک و دامرزیا برنامک و دامرزیا انرژی و حرکت و مسئولیت لجوان کتنیتو که عامل گوره و اساسیش لمبینا عبارت لبه حجابی جنگل پس آقای عزیز دوای اب توضیحه متوجه اون امک جن تعیین کریا بوی لحجاب لباسا فرتر خویدا پوشه لپیال و پیال مجبور نیه بقو جن خویدا پوشه بمعنی ظلمک نیه کل جن کریاوه بلکه بمعنی رعایت مصلحت هم جن هم پیالا چونکه لوقتی که پیال فره تحریک ویتو جن کم حواصل و حاصل غلو محصول غلو ام بی تعادلیه لخواست غریزی جن و پیالا او گشت مالویرانی سکوت من حلو بله بله تکلیف حدود حجاب لباس بو پیال او که اجباری و لازمه هر اوسا اخه تو توجه نکر ازم کن حدودی که لازمه خو معنی اونیه یعنی لازمه اشی باخی که بخاطر درو نه اما که ایجین اونی حتما اشی دا باشه درسته لو دا میدی هز کلاو ام سر کلاو زمسانیه لا بکاتا سریا دور ملی دا پوشه عینکی کش بره تا بان چاوی لم عینک پلاستیکیه ده لبر سرمی زمسان اما که ایمه جین لازم او ندا پوشه یعنی چه یعنی ناوی لما کم تر بی درستا اگر تالفانیش بی گرمایش بی کاری بی فعالیتی بی اشه او ندا پوشه معنی اون یعنی لما زیادر دان پوشه لما زیادر گشتی چی هدا پوشه وک الان ایمه افرم توجوکی آزاد نیم لو زیاتر بخینه درو توجوکی ولی تواو بگنیش من دا پوشین اشکالی کنیا بله چه من پیشن چه مسئله حجاب ولی جانا کم حقیقتی که از کم درست اشتباه فرمی اما یکی لأساسی ترین مطلب ولی که بله بله اما نگشتی درستا بل بل بل أمانة بل بله جاود عرض کم اجازه هست جاود که عرض کم قبوله بله صحيح صحيحة صحيحة خور مسلم أنا قشت في خور مسلم بلى بلى توابو بل بل كم يتوقع الفرار توابو توابو بجاود عرسكم كيان جاو عرسكم شاو كمي أمك هزار مطلب مهم وقورمان هس بحثي تانية وهر أم مطلبك تو أفرمي قرفتارية لي هس وق بيقاوي لأو محلي جوراوا وقردي قرولو أمانا أما واقعيتك هو أقرباو ريشناتي برو أو خطبي نويججنا أو خطبي نويججنا توجه كبا جاو كد عرسكم أو خطبي نويججنا بيرك بحث أمام كردغا ولي شاو كمي چندان اشتباهكي يكي لإشتباهه لأما سوى أزاني إنسان فقط أشي يك دانا بحثك لحالك خير صد شو داني شين هر يك بحثك نا هر شوي هر بحثي مترحوي جازبة بعرضكم هر شوي هر بحثي مترحوي قيمة مجبورين تزي وتحليلي بكين أما يكي دوام أما كوا أزاني 2500 صالة بحث حجابك أكريا لجامعة اشتباهك تاريخ 2500 سالة تاريخ مبارزة عليه حجاب تاريخ اللي بين بلدن حجابة اما يكي لإشتباهات ايوات والسوم دواي اعم توزيحك منوتم اشياء ايوام متوجه بوايتن يكي لحربه ليكجار خطرناك وقوي دشمن بو جامعة بو جوانه للنسل ايما عبارة اللي بي حجابي اگر مردم برسي چي بي لبرسي چا بمري بو شرطه مسؤوليتي احساس كرد وظيفه احساس كرد هشتا ناتواني ظلم قبولكا ولي لقورترين رفاه وخشياوه وق جوانوه لفرانسا لناو كاباره ولاوه وقت خريك عيشو نوشو عياشي بيلي الجوانوه لا او وقت سكا خيريا او وقت سكا پسا او وقت سكا پوشا او وقت سكا ناتواني دفاع لناموس خويبكا دفاع لوطن خويبكا شاوكم امقصه ولي فرم من عوانس قصه هست کن اوی قصه هست هرگز کن ناوی تو تا وقتیک زینی خوراک خوی خوراک خواردن کنه ناوی بشر لروجه که و حتیس روی کوری زوی خوراک اخوا هناسه اغا و تا وقتی لروی کوری زوی و به خوراک اخوا و هناسه اغا کن ناوی اما فرفر فکری احمقان اسکوا تصورکن هرچتی هزار سال مو برویجر یا اما کنه بو و ارتجاعیه شد هس لوقت ولادت انسان ولروي كري زوينا تا اخر عمري لروي كري زوينا هر مترحة هميشا فرا اشتباه جانكم توا تصوركي مسلي حجاب اگر 1400-500 سال 2000 سال لمو بروجريابي تازه مجم احتياجي تينيا او توضيحم بودا شمشير قاطع برندي دشمن بو لبين بردن النيروي جوانغل بو لبين بردن حس مسؤولية جوانغل آزادية زنانة بحجابية جنغلة تو حزكي جوانغل جامعة ام آقاهية فيانكن درك امنكن كمردم كاريان چس بو چه دستور اغن اشي جنغل بحجاب بي درك امنكي بو چه دانش سراي هنر دائركن درك امنكن جوانغل كاخ جوانان بو چه دائرة كريه درك أمانة كان كالتلفزيون بوش برنامج السيكسي وفيلم السيكسي بلا وقاتو قررت أم جامعة درك نكا كالجشن هنر الشيرازة لترف مقامات رسمية وحتى جن أشي برنامين ما يشيك افتزاحي افتتاح أكا ك جنو پیاغل لقراغ خیابانگه لو عمل جنسی لبرچاو مردمو انجامگن گرگ تجوانگه لجامعه ایما او نا احمق و نفان به هر بیجه زک ایتر فکر مسائل تر نکاتو فکر مسئولیت کل تر نکاتو جامعه ایما نفهمی برنامه جشن هنر شیراز بوشه پیاده کریه نفهمی ام گشت برنامه لک تلویزیون ایا کاخ جوانان ایا دانسترای هنر ایا ام گشت جنر روتا و ناو خیابانو کوشا اگرن بوشست چاوکم ایتر ظلمه لجامعه ایکی کبیجی جوانوی الامانه نزانن نزانم اگر یک نفر مقاله ای کی وتوی باشه با یک نفر ل مجله جوانانا مقاله خاصی نوسیوه ولی براکمی ل وقتی که نزانم من آشنایی فرنی ل مجله جوانانا او نجوان نیم که طالب او جور مجله بم ولی وقتی به مقایسه زن روزو سینما و عام اصلاحات که ازانین و بلایین مجله جوانان کاری عبارت به لرواج دان روتی و سیکس و بی حجابی بی تردید اگر مقاله ویچی نوسیوی مقاله کار مسخره است چه ارزشی کیست و به علاوه اما که یک مقاله لجوانان نوسیوی علیه بی حجابی لحالی که جوانان و امثال اول نشریات گشتی سنبول بی حجابین بی حجابی رواجلن دیاره فقط بو خلطانن خلقه اگر راسك بي حجابي خراوه مقاله انوسي عليه بي حجابي بوتلو لاو بي حجابي رواجرا اگر مخالفه ليل بي حجابيه بوتك اخر جوانان درسكا بوتو دانشتراي هنا درسكا بوتو قانون ازادي زنان اقذرني براكم يشي بنيامون السطحي نوي نخلتي بمكا مجلي جوانان دفعي مقاله كي نوسي عليه بي حجابي كبيجي اتر مجلي جوانان پیش روه روشن فكره دلسوز جوانوی لجامعه است بنیام چونه شیونه خوش فریب بی بو چونه شیونه ساده و خوش باور بی و با علاوه لحالی که مجله جوانان و امثالی دایم رو جلد و پش جلد یعنی عبارت لجنوی لرود جوانوی لیکه اچن بو او ایسینن کی طاقت یعنی هست مقاله کی فخنو که علیه بی حجابی و تیا زیاو لمانا چن نفر لجوانوی لیکه هن لم مجلسا مقاله که جوانان نوسی عليه به حجابی خوندیانه تو اگر راس مردم نیازیان نما ربن بحث گله ام گشتش نروت گله چست ام کاخ جوانانه چست ام دانسترای هنره چست چاوکم یمانه گشتی اشتباها مخلط بمجور تبلیغات گله اما فکر یون فرمون حتی کن اما ایجی ام قصه کونه بوا کونه یعنی چا تا وقتی انسان انسانه پیایی هست جنی هست غرائز جنسی لپیاوه هست غرائز جنسی لجنا هست اعتدال لغرائز جنسی جنو پیاوه مطرحه و لازمه پیاو اشه احساس مسئولیتی نسبت به ناموس خویو نسبت به ناموس دیگران هر بوه پیاو اشه بتوانه دفاع بکا لناموسی لوطنی لحقوقی هرگز امانه کونه ناوه کونه بون یعنی چه اما چه جوره تعبیره که با چه اخلطن بخصه با جوره جدو ایم توضیح گلا اگر کسی دوباره اشکالی که هست ابهامی که هست لمورد حجابه مطرحی که اما لأولی شو ارزم کل خامتانا لباره حجابه و یک بحث مفصل من هست بفارسی لنواره که مدرسه افروشه اگر کسی میلی بوه اما اضافه توضیحاته که او بحث وابطور تفصیل و تغمانه لازم نیه ایم شو دوباره بکینو اگر اشکال و ابهام یکتان راجع به مسائل فرعی حجاب هست مطرحی کن تا جوتان عرض کم بله بله بل درست متوجه بوي ولی قصد جس قصد امنية هرچه جنة هرچه پیاغه و هرچه پیاغه هرچه جنة نا جنوشو كبه يكو زندگي اکن با نظام زندگي لنا و جامعه بجور بي كحد اقل او جنة زياتر بغنشو وكي خوي بويني تا اوك او پیاغه لجنة كي خوي ايويني بله بلى اما صحيحة اما صحيحة هر لا اثناي بحثكانا اما اشارة من كر كأجر تحريك غلي جنسية غير منطقي ولا متعادل بو جنوبو كياوزي اثار السمي بو جامعة هس ولي ام بحثك مترح من كر جواو او سؤال بو كبوچا حدود حجاب اللباس لجنوب يارا فرقي هس توجه فهمي لو محدودا ايما بحث من كر كوت من مصلحة باعتدالي وبتعادليك تبعي كالخاص جنسي جنوب يارا هس اختزاي اواكا كبيال كمتر مكلف به بخودا فوشين ولي جنفرتر مكلف به بعنوان جواب او سؤال او ما نمترح كرد نا انك تواو جوانب جهات حجاب قشت من بحث كردوه اروا تأكيدم كردو كنواريتر من هس بحث مستقل لحجابا اگر نبه ترديد انسان چجن چپيال احتياجي هس لسلامة الروانية كامل برخولدار به انجا اتواني لبرنامه اليا موفق به اگر پيايك كاري هس مشغلتي هس جني هس منالي هس مسؤوليتي هس كوزيفغلي لكارو مشغلتي لبرابر جنو منالي و لبرابر مالي و بتور الصحيح ودرس انجام بغا لذهن يا منظريك لفلان الجن بيقانا هميشه بقري بي ترديد اما زرري هسبوي بي ترديد اراده ضعيفك حتى اقرشي او جني شبه حجاب بي مثلا درسه اقر بيايك جني با حجابي ديويك هردسو دموشاوية او نا تشاو كفتن بو جنة تحريكي كردوي كلا وقت كاريا لبرنامه يا لناو مالا هميشه لفكر او جنابي خدا او فكر متوجه بونا للحاضروان شناسيه و شت مسلمك كأسريك مزري هس بو أمبيارا بو كاري بو زندقي بو مسؤوليتي لبرابر جنو مناليوا هر بو جورا جنيكيش اگر بيايكي دي حتى هر دمون شاويشي بيني وزهني مشغول بو بيو اويت باعث وكا لمسؤوليت لليا لناو مالا لبرابر منالو لبرابر جامعوا زعيفو زبونو خيريبي امت شد بدي هيكا كمصلحته بيال كم توجه بجن غلبكا وجن كم توجه ببيال غلبكا اما امنا ويت تكليف كل جامعة جن هرنك في تدرو بيال هرنك في تدرو نا اما مصلحتك الشخصي بو من اسلام ويزندقي ناوسي هربو جورك وتم جامعة احتياجيات جنيش كفي تدرو بيايش كفي تدرو حتى اسلام برنامي وايدا مرزانيا بو اولین جار لمراکز گوره آموزشی و پرورشی و سیاسی و قضائیه که عبارت لمزود هم جن بوی هم پیاغ بوی درسته؟ پس اما ضرورته که بون بدرو ولیکن دستور قرآن امسا که بو سلامت نفس خوام که پیاغل توجهیان کم بی بجنگل لدوای او حدوده که تعیین کریاغا و جنگلیش توجه تماشا كردينيان نسبة بفياغل كم بي ولو دوار راجع بحدود حجاب تشاو قصة كردن والرفتار والسكناتيش إشاري إخوان كرد لأثناي أم بحثا بنابرين جانكم أما بديهيك من بو علاقة بسلامة خم بموفقية خم بتعهد مسؤولية غلم احتياجهم هسل فكر جنغلا نوم بو اول فكريانا نوم ومصلحتك نروانم جنيش احتياجي هس لفكر فياولا نوي فس ومصلحت نرواني يعني تشاو سدك بو خاطر امك حجاب رواني بو فيال يا بو جن حفظ بك يا شريبك درسة او نظر غلا وفياول هسيان نسبة بجنغل يا جنغل هسيان نسبة بفياغل اگر تنها دموچاويش بدرو بي هر اويت باعثنا سوامتي روانيان ولي جامعة تكليفي كي هس افراديش تكليفي كيان هس حدود تكليف الجامعة اوسك بيان مانتل درسة لو دو امينيت حجاب تشاو اخلاق ورفتار وحركات وسكنات انسانی که آگاهی بو، انسانی که روانی سالم اسلامی بو، بی تردید لعین اواک جامعه جنید پیای آزاده هاتو چو اکن و هرکم بحدود صحیح حجاب خویانوا نپیال او نتوجه اکاب جن که اعتدال و سلامت خویل دست بگا و نجن او نتوجه اکاب فیال اما چت مسلمه که ولی اما بمعنای ونیه که لبر خاطر ام آثار روانیه خط بطلان بسر ضرورت گل جامعات کشیم حد یک هست لإفراد حد یک هست لتفرید هر چی غلطه افراد عبارت لم روتو قوتیه تفرید عبارت لچتیک بل لم روتو قوتیه جامعه ولی ارتجاعی ضد اسلامی دایریان کردو که جنگل سایه پرورده بکی تو اجازه ان نوی مطلقه ها تو چوی درب کن که اوینن لجامعه ایما آئیسی چه چند ساله من هولغم بشکم مزود گل بیت مزود اسلامی جنی چی تیب چی و پیای چی تیب چی او نه او حجاب غیر اسلامی و چپل بوا که الان ششتا مزود گل جامعه ایما جنی تینا چی اوی چه تفریتا و غلطا نه او نه اما که ایسا رایجا حد متوسط دوای حد متوسط جامعه که كلا فتح الجامعة رعاية أكريه أم سفرة نوري تكاليف الشخصي أقيه بيتردي مصلحة فيها أوسا حتى دواي حدود كيج دواي حجاب إسلامي كيج لشاوية حجاب حفتا ومصلحة جنيش هرمسا يعني أم دو مطلبة معارض مين لتك يكترينا درسة خوي تركت في بحثي كيما بله ما فهمید ولی ما رو تخته و اونا که عملی بیشتر به حجابیه مثل این کار و فعالیت مسیحیه که روزانه اونیا به کار باز کن شاید کمتری از کار میانه کار نه با فعالیت نه اما درسته اون مثل این کار کمی کنده فهمیدم نه هر کمی بله ای که دعوام اصلی فحشا اینیا کم کاتل اینیا نه یعنی کم کم کاری مرزه که بله وقتی ام مرز بوی ارتباط پیا اکالتک مرز ویل تریشا توجه فرمی او بدی هی لجامعه مرز بوی اتوانی هل برو سرایت بکا مرز ویل تریش لتک یا رابطه برقرار بکا ولی تأثیریانا لتک افتیرینا خبیبونو ولیکن جوانی کش ککارکا فعالیت لازمی هست روژه هشت نو ده ساعتیش خریق فعالیتا لو غير وقت كارك يا وقت الجنيل الروت والجلف أويني أو نتحريك ويك لو وقت كيشا كار أكا لو وقت شهر فكريها ولا جنيلو والشوق نشات كاري كما بيتو أو نكتي عديد الكاري ناكني لبيع أصواني من فحشاء لبيع تيكي يا ولی نبم معناك اگر انسان کاری بو ایتر تحریک نبه لو وقت کارا شاید تحریک نبه درسته وقت سرگرم کارا که یا لو وقتا ممکنه ایتر اون توجهی بجن نبه ولیکن او بزانن وقت انسان لناو جامع آفر تحریک بو حتی اگر چه جوان فعالو تر انرژی به تو کار فریش بکا ولیکن هر اثر که لخود کارا که چیا یعنی بیکاری بله با جوره که ایوا فرمون بیکاری اوه تو باعث بیعاری و جلفی و برالایی معمولا جوانگلی که لخانواده و لمفتخوره حالا کفن اوان زیادر اهل بی حجابی و فحشا و فساد اما درسته ولیکن فحشا و فسادیش دوباره اوه تو باعث بی نشاطی لکارا تأثیر یعنی هست لیکا یان لبانو افراد و فرمیتان که لجامعات افتی فحشان به چه ناحیه زده بودی؟ لگشت یا افراد اوسا جا خو معلومه که اما نقشه که خائنانه لبرای ترحه کریه که لأولو اشارم کرد بما او ترحه ونیه چتیک به ساده امرو مردم مترحی کن که به جن به حجاب به اخیرا کتیویک لدانشمند و جامع شناس مشهور فانون شاب كرياوه بناو سالف هنجوم انقلاب الجزائر مسلمان نيا يرجع مع شناسه كفرانسوي و لديد علمي و جامع شناسي خويوه بررسي مسائلك هاتو تماشي دنياك فصلك لم كتوا بناو حجاب زن الجزائر نوسياوه كعديب دسي سغل الشيادانو مكاراني فرنسا بو استعمار الجزائر بو ادامه قدرت استعماری خو لینه بیان ک ک حربی یک جار قوی و زوردار ک بد فرانسوی له بو او بو ک جن الجزائری به حجاب دی گورترین خرجیل یان گورترین فعالیت گل یان گورترین تبلیغات گل یان خلاصه بو ول سر اما جن الجزائری به حجاب بوچا چونکه تجربه شده است ازانن ک به حجابی چون جوانی ل نشات اخا چون توانایی کاریان لی اتینی چون احساس مسئولیتیان اکجه ایو اتوانن او خاطبو او بحثانه ایو اضافه فرمو کمن ام مرجع بکفیتو نظرمو ارسان کم اتوانن او کتیو بسینن سال پنجم انقلاب الجزائر تصورکم کتیو خانه مدرسه خوش من دیبه الان